sagara. Buah anjeun nyawang ti kanggangan. Handapeun karang nu itu anjeun mere kecap keur antieun sumping deui cenah waktu laut surut mata poe ngalamut laut dumadak ka paut imu santolo ci laut eureun pasono teureun eureun ranca buaya nyieun tapak-tapak cinta nu ayeuna anjeunna teuing di mana hayang jadi pamayang hayang ngecrik ka deude anjeun dina parahu cinta anu urang anteng angkleung dina sagara ka tresna anteng angkleung dina sagara katresna.